Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Gördüğünüz alışveriş merkezinin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci ile gündeme bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Günaydın, günaydın, günaydın. Bir kere daha günaydın diyoruz. Bol bol günaydın demekten bugüne kadar kimse zarar görmemiş. Hiç kimse zarar görmedi, hiç kimse zarar görmedi. Yine şöyle bir hızlı hızlı gazetelere bakıyoruz. Gündemimiz yoğun diyoruz. Ve Küçük Osman'la başlıyoruz izin verirsen. Küçük Osman, ağlayan Osman mı? Ağlayan Osman ne? Öyle bir geçen zamandaki. He evet. O Osman. Ağlayan Osman diye mi geçiyor? Öyle geçiyor. Onun ağlamadığı bölüm yoktu. Hadi ya. Vallahi ben bu kadar sinirli bir fotoğrafı görmemiştim hiç daha önce. Bir çocuğun daha doğrusu bu kadar sinirlenebileceğini hiç hayal etmemiştim. Bu kadar gerilimden sonra çocuk da tam sezon bitti falan diye rahatladı. Her gün tekrarını dayadılar dizinin. Gene asapları bozuldu. O yüzden mi yoksa Osman'ı sakinleştirmek için mi dayıyorlar tekrarını? Da, ben şimdi bir bölümünü onu izledim. Çünkü bir zorunluluk olması lazım bence bu kadar tekrar yayınlamak için. Osman çok ağlıyor, Osman çok ağlıyor falan diye duyuyordum. Hiç izlemiyordum diziyi. Bir gün izledim, baktım hiç ağlamıyor bu. Ondan sonra da bir izleyici olarak hakikaten biri şuna bir çaksın, biri şunu bir dövsün falan diye beklemeye başladım. O noktaya getirdiler insanları. Yani şeyle o neydi? Şu herifin ağlamasını bir görelim diye boşu boşuna çocuğa şiddeti bekler oldu. Neydi Osman'ın üvey annesinin adı ya? Karolin. Karolin. Karolin'in yerine şey yaptın yani sen. Neredeyse hepimizi birer Karolin haline getirdi. O zaman şimdi zaten iki fraksiyon var biliyorsun o dizide. Bir Karolinciler, bir de hiçbir şey hatırlamadan dizi konuşmak ne demek ya. Öbür kadıncılar. Eski, evet, eski karısı olan. Eski karısıcılar. Kadın. O güzelceme olan kadın. O kadıncılar. Şimdi Karolinciler tarafındasın o zaman sen. Mesela bir dönem aboşçular vardı, bir de firdevsçiler vardı ya. Evet, ben o dönemde mesela firdevsçiydim. Ben o dönem Haldun Dorman'cıydım. O yüzden de aboşçuydum. O aboşçu muydu Haldun Dorman? Haldun Dorman tarafsız mıydı? Tarafsızlığını koruyordu ama inceden bir aboşçuluk vardı. Ama aboşçu demişti değil mi yayında o? Demişti. Aboşçu lafını o çıkardı. Şimdi çocuk yıldızların dramı. Biliyorsun mesela Havuç büyüdü, kocaman adam oldu, gitar çaldı. Havuç'un dramı bizim dramımız haline geldi o eşek kadar haliyle gene televizyona çıkınca. Besteler yaptı, yine de Havuç olarak kaldı ya. Doğru. Şimdi bu Osman bebek de büyüyecek, bıyıklı olacak. Bıyıklı bir adam haline gelince de Osman diye, Küçük Osman diye anılacak. O yüzden şu çocuğun bir ismini Zulüm öğrenelim. Osman. Bir ismini öğrenelim şu çocuğun. Ama yani hep şey derler ya. Zulüm görenler en büyük zulüm edenlere dönüşür diye. Ben ondan korkuyorum. Bu Osman yarın öbür gün dizilerde jön değil, esas kötü adam olursa o zaman çekeceğimiz var. Ben de daha olumlu bakıyorum. Zulüm edenler zulüm etmezse dünya bir yerlerden bir yerlere çıkar diye düşünüyorum. O yüzden Osman'ın omuzlarında büyük yük büyük var. Yük var. Ve umudum Osman diyorum ben. Umudum Osman. Valla bu şey reklamları olmasa Havuç'un gerçek ismini öğrenemeyecektik ya biz. Isıtıcı reklamları. Orada yazıyordu çünkü benim hatırladığım. Furkan'ı mı? Ha, Furkan. Furkan soyadını da öğrenememişiz ama Furkan. Furkan yeterli canım. İyi bir adım en azından. Osman'ın da adı Emir Berke'ymiş. Emir Berke. Evet. Hiç bilmiyorduk bak. Geçen gün Haluk Levent'in konserine gitmiş Osman. Emir diyeceğim. Emir Berke. Ondan sonra bir kızlar bir herkes bir sıkıştırmış çocuğu. Bir sinirlenmiş. Böyle bir ters bir bakışı var. Hadi kendinden ya. Büyüklere. Valla annesinin babasının yanı sıra babaannesiyle birlikte konseri izleyen Emir Berke ilgiden bunalınca sinirlendi diye burada fotoğrafı var yani. Macaulay Culkin vardı ya. Ha evet. Evim o şey, çocuğun bitişi şeyle olmuş. Neydi onun filmlerinin adı? Evde Tek Başına. Evde Tek Başına ha. Onun bir tane gerilim filmi var. Übey kardeş mi öyle bir şey? Ben yani ne? Übeyit Bey. O mu en üst katta oturuyor adam da onu soymaya gidiyor. Kemal Sunal'la birlikte oynadığı film. O mu? Ben korku filmlerinden kaçındığım için onu izlemedim de. Ben okuduklarımdan biliyorum. O gerilim filmiyle bunun kariyeri tepe taklak olmuş. Böyle sevimli mıncır mıncır mıncır sevecekleri çocuk bir anda o gerilim filminde diye davranınca bitmiş. Bu Osman da mesela bir Omen gibi bir filmde ki tipi de müsait Omen'e. Tipi İçinde... müsait de ülke olarak çok müsait değiliz biz. Ya içinde şeytan Osman'ın kaçmış. Omen'de oynanmasın. Uğursuz çocuk diye oynasın. Hayırsız evlat veya. Olur mu ya? Ne yaparlar biliyor musunuz çocuğu? Nasıl oynar da ne olur da? Bu Osman yoksa şerefsiz mi de? Vallahi da gelir doğru. Hiçbir şey kalmaz. Bu arada evlenenler ve boşananlar var. Mutluluklar dileyeceğimiz bir takım ünlülerimiz var. En başta Fahir'in en yakın arkadaşlarından Hakan evlendi geçen günlerde. Hatta şöyle söyleyeyim, Hakan ve Gizem çifti Survivor Hakan varım dediler diye bütün gazetelerde. Bizim de kankamızı Fahir Kadir olmasa da. Bir izledin mi sen o programı ya? İzlemedim ben. O yüzden tam emin değilim. Aramız iyi mi kötü mü onu kestiremedim. Ben de izlemedim ama geçen hafta işte evlenmiş. Bu biraz gecikmeli de olsa fotoğrafları var. Mutluluklar diliyoruz kendisine. Mutluluklar diliyoruz gerçekten de. Ondan sonra başka başka bir takım evlenen çiftler var ama çok ünlü kalp cerrahinin oğlunu falan konuşmamıza herhalde çok ayrıntılı tabii olarak gerek yok. Boşananlar var maalesef. Onlara da mutluluklar diliyoruz. Yaz boşanmasının da tadı ayrıdır. Özlem Tekin boşanmış mesela. Özlem Tekin'in evli olduğunu bilmediğimizden 2008 yılından beri evliymiş, ben de bilmiyordum. Ondan sonra bir de şey var, İpek Tuzcuoğlu, biliyorsun bu İpek Tuzcuoğlu'nu. Tabii senin eski eşi. dur. Bir söyleyeceğim ama sana en güzel doğum günü hediyesi olacak. Boş ver eski eşini ya. Sen... Hazım Körmükçü. Hazım Körmükçü'nün eski eşi mi İpek Tuzcuoğlu? Bizim programa geldiği zaman... gerçek, ben bunu tamamen unutmuşum. Hazım Körmükçü'nün en önemli esprisi diyor. Ondan sonra aşçı taktiklerine başlamıştı değil mi Hazım Körmükçü boşandıktan sonra kaldıramadığından? Tabii tabii. Ben Hazım Körmükçü üzerinden değil de ince belinden tanıyorum. Büyük Tuzcuoğlu. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Boşananları da tebrik etmek lazım tabii. Ki kendilerini bir anda böyle bir şeyleri yürütememiş, becerememiş, eline yüzüne bulaştırmış hissiyle bulmasınlar hakikaten de. Olmamış demek ki. Olmamış tabii canım. İki taraf için de daha güzel yarınlar olsun diyoruz ve ne yapıyoruz? Bir başka boşanma, evlilik. Bu Osmanlı'da bir şey yaptık. Sünnet haberleri. Yok, şimdi biraz sonra kaza haberlerine geçeceğiz. Kaza haberlerine geçeceğiz. Ondan sonra da futbola biraz değiniriz. Ne oluyor futbolda? Ligler ertelenmiş galiba. Santra ertelendi diye şeyler var. Efendim? Santra ertelendi. Niye Santra diyor şimdi? Niye Santra? Niye Santra yani? Ya başlama vuruşu falan ya, hani oradan espri. Santra. 9 Eylül'de. Santra 9 Eylül'de. Hoş değil mi bu? Santra şey değil mi? Ortadaki yuvarlak değil mi? Yani center'dan geldiğini hem ortadaki yuvarlak diyorum. Hem de oraya gidiliyor ya. Herhalde o Santra başlama şeyi, zamanı anlamına da geliyor. Yani Santra'ya ne zaman gideceğiz beyler mesela? Santralara gelesin mesela. Santra'da başlama vuruşu yapılır. Ne yapılır Santra'da? Oturup bir şey, başka futbolcular niye bir araya gelir orada? Orada kupayı kaldırmak için. Ama o tek takım gelir o zaman. Tek takımcılar. İki takımın Santra'ya gelmesine nedir? Başlama vuruşunu yapacağız arkadaşlar. Santra diye ertelendi. Santra 9 Eylül'de. Bilmiyorum, ikna oldun mu? Ne zamandı normalde? 9 Eylül normalde herhalde Ağustos başındaydı. Şöyle bir ay kadar yaklaşık. Hadi ya, o kadar ertelendi. Bir ay kadar bir erteleme var. Tam bu ne bu? Şike soruşturması hakkında bilgi aldı. Anlam yönetim. Sebebi ne bunun? Bu şike. Nazar demişler. Şikeyle alakası yok. Kesinlikle alakası yok demişler. nazar yüzünden erteledik. Gerçi sıcaklar yüzünden de ertelense yeridir yani. Bu kadar sıcakta nasıl koştursun adamlar? Zor yani. Değişik bir konuya değindin. Sıcaklar yüzünden. Her sene bu zamanda açılıyor canım. Ağustos'ta açılıyor her ama sene. Ama bu sene Afrika sıcakları. Bir de bu sene. O yüzden sıkıntı olacaktı. 9 Eylül'de ertelendi. 9 Eylül'de Süper Lig tabii. Bank Asya 1. Ligi 10 Eylül'de. Şey diye konuşan bir adam olmak isterdim ama yani... Ya biz ne yapacağız? Bir ay lig olmadan delireceğiz. Gibi. Bir laflar etmek isterdim. Saçma olacağından etmiyorum sevgili dinleyiciler. O günlere de bakalım. İstersen o günlere de gidebiliriz. Bu arada bir kaza olmuş. Geçmiş olsun diyoruz. İzmir'den bir kaza haberi geldi. Gördün mü? Ne oldu? Ya bu şehir atları vapuru var ya. Batmış, gördü bunu ya. Yarısı suyun altındaydı. Konaktan Karşıyaka'ya giderken sen o pasaporta uğradıktan sonra o hemen pasaportun ilerisinde fener var ya. Evet. Oraya sen alttan sürttürt. Niye dibinden geçiyor artistik? Direksiyon kilitlenmiş abi. Ne yapsın adam, ne yapsın? Kaptan. Abdurrahman Özdemir. Gemide o işler biraz yavaş oluyor ya. Hani trafik kazasında her şey çok hızlı gelişiyor ama sen olayı yavaş yavaş yaşıyorsun. Evet. Gemi kazasında bir de yavaş. Olayın kendi de yavaş. Dümen de kilitlenince. Kilitlendi. Line 10 kişi kıvırmışlardır büyük ihtimalle. Küfür. Kaçın lan falan diye. Yani o hemen pasaporttan tekrar konak şeyine dönmüş de. Orada bütün yolcuları tahliye ettikten sonra bir yavaş. Çok ciddi bir şey olmadan en azından sadece şey giderek şehir hatları vapuru batarak kurtulmuş. En sonda kendisi inmiş. Kaptan. Kaptanın büyük başarısı diye anlatılıyor yani bu. Abdurrahman kaptanın. En son inmesi mi? Valla en son bir inişi var. Bu yaka bağır biraz açılmış tabii, bir dümeni. Line diye bağırmak. Dümen kilitlenince. Ondan sonra elinde iki tane çanta. Ondan sonra güzel tril tril kıyafetiyle inmiş yani. Herkes sakin sakin. Bravo kaptan. Yolculuğunu indirdikten sonra. Ben İzmir'de olsam bağırırdım adamın canı burnundayken. Vallahi bağırırdım. Yani bir kere şey başarı tabii canım. Yani sonuçta gemi batıyor. Nerede battığı önemli değil. Yani 200 metre açıkta da batıyor olsa da. Tabii. İnsanları bir kere hiç birisi hayati risk taşımak bir tarafa ıslanmadan da. Yani paçası falan ayakkabısı ıslansa o da yok, bir sıkıntı. Yok hiçbir su damlası yok. Yolcuları hiç ıslanmadan karaya taşıdı gemi ondan sonra battı. Ben orada kenarda işte şey diye bağırdım. Kaptan bravo çok güzel batırdı. Yalnız bu kaptanın yüzünü görseydin, yüzünü görsen böyle demezsin Ege. Gerçekten küfür yersin yani. Lan lan lan lan diye bağıran o adam bir sinirle inmiş. Valla o noktada beni kaptan dövse ya beni döveceğine kadar gemini kurtar falan diye ben yani ne kadar dayak yesem de adamın ruhunu işleyecek acı sözlerimi söylerdim. Şehir hatları vapurunu kim şey yapıyor? Yönetiyor? Belediye mi? Belediye herhalde. Şehir hatları vapuru. Bir şey yok. Belediye değil mi? Tabii. Teşekkürler. Dümen kilitlenmesi olayından sonra geçmiş olsun diyoruz. Ve tüm denizdekilere kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Amy Winehouse'la devam edeceğiz. You know I'm no good. 103.1 Radio Today. Kaka, kaka, kaka, kakalıyor. Joshua Bey sizden müsaade isteyeceğiz. Siz de bu sırada isminizle ilgili bazı düşüncelerde bulunursunuz belki. Modern Sabahlar devam ediyor. 8.46 oldu saatimiz. Ve güzel bir salı sabahında yağmurlardan sonra yeniden birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Pırıl pırıl bir gökyüzünün ardında masmavi hayaller kuruyoruz ve o hayalleri gerçeklerle birleştiriyoruz. Oktay Demirci sayesinde. Oktay Demirci'nin doğum günü bugün aynı zamanda kendisi. Şöyle bir basit hesapla 35 yaşını devirmiş olmanın gururuyla mikrofon başından. Vallahi bir gurur da yok ama. Çok bir gurur yok. Ben de onu hissettim senden. hiçbir gururlanacak ne var ya 35 yaşına geçtikten sonra. Yani 35 yaşında ölmemek de bir başarıdır düşünecek. İnsan yaşıyla gururlanır mı? Yeşil değil ama gerçekten çok teşekkür ederim bu güzel günü hatırlattığın için. Ve şimdiden kutlayanlara da çok teşekkür ediyorum unutmayıp. Tabii hediye alanları daha çok sevdiğimi bir kere daha vurguluyorum. Sen sürpriz bir hediye aldın mı bana? Ben sana sürpriz bir hediye mi? Çok güzel böyle bir kutu içinde 3 şaraplık yer bir tanesini koyacağım. Bir güzel bir kutum var elimde bir de zarfım var. Sadece kutu mu 3 şaraplık yoksa bir tane şarap mı? Bir tanesini koyabilirim belki. İki tanesi boş mu olacak? Aha. Oraya da bir şeyler belki çünkü oraya da çikolat falan gibi bir şey koyabilirim. Bizim getirdiklerimizi koymam ayıp olur. O belli olur. O başka bir şey. Birisine alırsan iç çamaşırı, birisine de çorap koyayım. Ne dersin? Aa çok güzel olur. Sıfır değil mi bu ikisi de? Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O haplardan hiç kullanmadım diye açıklama var Ali Taran'dan. Dün konuşmadık ama gazetelerdeydi. Ali Taran hap kullandı, kalp krizi geçirdi falan filan diye. Bugün düzeltme geldi. Ne tip haplar olduğuna az çok anlamıştır dinleyicilerimiz ama gerçekten de saf ve temiz bir dinleyici grubumuz da var. Ne tip hap ya falan. Kesici hap mı falan diye. Bu hani cinsel gücü arttırıcı haplardan evet, bahsediliyor evet. Galiba. Geçtiğimiz günlerde bir kalp sektesi mi yaşamış öyle bir şey mi? İşte yaşamamış. Yok öyle bir şey canım diyor. Gülüyorum falan diye bir de iddialı açıklamalar var. O tip haplar deyince bir de ne tip haplar olduğu anlaşılıyor aslında böyle ki. O tip haplar deyince. O tip haplar deyince. Canım çeşit çeşit hap var piyasada. Tansiyon ilacı da var yani bakarsan. Ama o tip değil ki o. Hayır yani bu o da sonuçta ilacı. Bir sağlık sıkıntısı. Değil mi yani bu cinsel evet. Gücün şeyi tansiyon da sağlık sıkıntısı. Hiç kimsenin tansiyonuyla ilgili bu kadar övündüğünü duymadım ben. Tansiyonum zımba gibidir. Bugüne kadar hiç tansiyonun ilacı kullanmıyorum. Hiç tuzlu ayran içmedim demiyorlar yani. Ama varsa yoksa deve gibiyim, öküz gibiyim, aygır domuz gibiyim diyor. Diyor. Hakikaten öyle. Bak şöyle demiş hatta pavurya gibi ellerim vardır. Anlayamadım ben. Büyük yani. Çok güzel yengeç taklidi. Yan niye kürek yani. Demiyor da mesela pavurya diyor. O da bir kürek uzunlaması ne olur? Pavurya geniş el demek. Şey mi yani taraklı el mi demek? Karışım kuvvetli diyor. Karışım mı kuvvetli diyor? Karış. Ha. Ana dili gibi İngilizce bilirim demiş. Herhalde iyi özellik değil mi? Hiç kaba kulak olmadım demiş. Bence bambaşka haplar kullanmış. Gazetecilere bu tip açıklamalar yaptığına göre. Ya şimdi bana öyle diyorsun. Benim ellerim pavurya gibi gördüğünüz gibi. Hiç bugüne kadar kaba kulak olmadı. Kaba kulak olmak acaba o tip bir şeye tam tersine mi yol açıyor? O yüzden mi cinsel bilmiyorum. Güçle ilgili bir şey mi var acaba? Bilemiyorum. Gerçi ben de iki kere oldum. Kaba kulağa, iki kere kaba kulak olan ender adamlardan biriyim. Gerçekten mi? E tabii, bir tanesini kazık kadarken oldum ya, hatırlamıyor musun? Hiç haberim yok kaba kulağa bu kadar meraklı olduğundan. Yani bugüne kadar hiçbir zararını görmedim. Öyle söyleyeyim. Kaba kulak olmanın. Ana dediği gibi İngilizce bilirim. Onu da anlamadık. Hiç de o haplardan almadım. Gene de geçmiş olsun diyenlere teşekkürlerimi iletiyorum. O zaman biz de geçmiş olsun diyelim. Biraz geçmeli yani olsun. Yani bu konuda bununla ilgili artık bu çözümü de olan bir rahatsızlık olduğunda hepimizin sevinmesi lazım. O haplardan yarın öbür gün kullanırsak ne mutlu, durumum var, kullanıyorum. Ya kullanmama galiba gerek var ki kullanıyorum falan diye. Hugh Hefner'ın açıklaması vardı zamanında. Ne demiş? Ne yapıyorsun, nasıl? Neyse ki böyle ilaçlar çıktı, takviyelerle gayet güzel yaşıyoruz hayatımızı falan diye bir açıklaması vardı. Günaydın efendim. Alo. Merhaba beyefendi, kimi görüşüyoruz? Alo, merhaba. Sesi kısar mısın? Bugün Oktay'ın doğum günü olduğu için kutlamak için aldık biz de. Ay, ne kadar incesiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Rica ederim. Biraz tanıyabilir miyim sizi? Efendim? Birazcık tanıyabilir miyim sizi? Adım Özgür. Yalnız tek başıma aramıyorum. Özerk ve Berkan adındaki arkadaşlarımı arıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi kucaklıyorum samimiyetle. Çünkü bugün ilk başta tabii Didem kutladı ilk olarak. Ondan sonra ablamın en büyük oğlu yeğenim, sevgili yeğenim Hakan Burak. Ve tabii bazı internet sitelerini saymazsanız. Çünkü onlar da 12'yi geçince mail atıyorlar ya. Hemen 12'yi geçer geçmez gün 26 Temmuz olunca mail attılar. Onlara da buradan teşekkürlerimi. Ve tabii ki siz. Ve tabii ki siz. Nereye gidiyorsunuz? İşe mi gidiyorsunuz? Yok. Aslında evet. Aslında işimize gidiyoruz denebilir. Evimize gidiyoruz. Şu an burada saat gecenin 10'u. Los Angeles'tan San Francisco'ya yolculuk ediyoruz. Aa, ne kadar güzel. Yurt dışında arıyorsunuz bizi. Peki nasıl dinliyorsunuz evet arabada? Arabada şu an internet üzerinden aratılamıyoruz. Özel bir cep telefonuyla mı yoksa arabanız mı internete bağlanıyor doğrudan? Yani arabadaki cep telefonlarından birinden dinleyip yerinden arıyoruz. Vay be. Vay bir be. Tanesinden de başka bir şey yapabilirsiniz isterseniz. Üç kişi olarak. Aynen, bir tanesinden de arkadaşımız şu anda Twitter'a bağlanıyor yanılmıyorsa. Vay be. Vay be. Hakikaten of, of, of, Los Angeles'tan San Francisco'ya bir teknoloji treni gidiyor bizim gözümüzde. Evet. Ayrıca konusu açılmışken Oktay söylemişken az önce hani ya 12'de falan işte evet, markası falan. Kendisi Facebook üyesi olsaydı 12'de de mesaj atardık. Ya evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu da ya, bana en güzel doğum günü laf sokuşu oldu. Çok teşekkür çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bunda... yıllardır bunu bekliyorum. Çünkü hayatımda ilk kez şu anda ben modern sabahları canlı dinliyorum. Normalde internetten dinliyoruz. Evet. Hayatımda ilk kez canlı dinliyorum. İşte bu yolculuk vesilesiyle dinledik, aradık. Onunla da hemen lafı sokuşturmak istedim. Ne yaptınız Los Angeles'larda? Turist gezdirdik. Arkadaşlarımızdan bir tanesi turist olduğu için. Diğer ki biz zaten Amerika'da yaşıyoruz. Bir arkadaşımız geldi, onu gezdirip geri gidiyoruz. San Francisco'ya niye gidiyorsunuz? Orada mı yaşıyorsunuz? Evet, San Francisco'da yaşıyoruz. San Francisco'da yaşıyorsunuz. Ben... Oktay geldi, oraları hiç gezdirmediniz Oktay'ı. Oktay geldiğinde haber verseydi ikinci kez laf sokayım isterseniz. Oktay geldiğinde haber verseydi onu da yapardık. Valla bir doğum günümü kutladınız. Ya, yapmadınız. Valla ne? Keşke hiç doğum günüm bugün olmasaydı ya. Yok ama ben o tarafa gelmedim. Yani ben bu yakaya, bu yaka aşağıya geldim ben. Ben öte yana geldim, öte yana. Öte yana geldikken. Bu yana geldiğiniz o zaman haber verirsiniz. Tabii tabii ki, muhakkak. Tabii gezdiririz. Muhakkak. Ağustos'ta ben geliyorum, siz artık öbür tarafa geleceksiniz. Biz ne kadar yerden geliyoruz, siz de biraz şeyde... Ama ne kadar yerden geliyoruz dediniz ya, hemen hemen aynı mesafe. Yani aynı mesafe değil tabii de, yaklaşık olarak aynı mesafe. Kaç saat San Francisco ile New York arası mesela? Uçakta 4,5-5 saat civarı. Lüks arabanızı atlarsınız, açarsınız telefonları. Lüks arabamız da birkaç gün sürer ama. Birkaç gün sürer hakikaten. Yavaş yavaş işte canım, bizim de gelişimiz. Ha diye gelmiyoruz, bizim de yolculuğumuz uzun sürecek. Orada buluşalım, biraz Oktay hakkında gıybet yaparız. Ya da ortada buluşun, hadi ben yine ortaya bulayım. Madem gıybet yapacaksınız. Yani, Amerika'nın ortasında pek buluşup yani eğlenebileceğinizi sanmıyorum ama isterseniz yaparız. Başlı başına gıybet vaadi diyoruz. Gıybet vadisine gideceğiz. Tabii gıybetin merkezinde oluyor. Merkezi. Ohio diye geçer gıybetin merkezi. Gıybet diyarı Ohio'muza hoş geldiniz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar size. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle, teşekkür ederim tekrar. İyi yolculuklar. Oktay ilk tebriğini Amerika'dan aldın. Çok havalı bir şey. Ya böyle abi, yani işte öyle. Herkes Atlantin'in öte yanında selam gönderirken ben bu taraftan buraya selam alıyorum. Vallahi ne kadar sana güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Oh be, bir rahatladım. Başka telefonlar da geliyor. Anladığım kadarıyla bu son haberle ilgili yorumlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Umut. Umut Bey, radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Tabii, şimdi kısmaya çalışıyorum. Ben de doğum gününü kutlamak istemiştim. Benim doğum günüme daha çok var. Benim doğum günüm kutluyor. Çok her teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Umut. Sen nereden arıyorsun? Türkiye'den mi arıyorsun yoksa yurt dışından mı? Evet, Ankara'dan arıyorum. Ankara'dan arıyorsun. İyi gene, iyi. Baya güzel geliyor sesin zaten. İş yerinde misin? Neredesin? Ne yapıyorsun? Hayır, iş yerine gitmek üzereyim. Bugün benim de doğum günüm. Aa! Sadece Oktay Bey'in doğum gününü kutladığınız için sizi kınamak için aramıştım ben. Kimi kınıyorsun? Benim doğum günüm. Ben kendim doğum günümü kutlamıyorum. Ege'yi mi kınıyorsun? Ben kınanıyorum der herhalde. Modern sabahların en az sevilen adamı olarak. Allah da benim belamı versin sabah sabah ne işe kalkıştıysam. Olur mu ya, esas ben bugün doğduğum için Allah yok, ama öyle demeyeyim. Umut ben de senin doğum gününü kutluyorum o zaman. Kaç yaşına girdin Umut? 28 maalesef. 28 yaşına girdin. Maalesef girdiniz. Niye maalesef? 29, 27 mi olmak isterdin ya da 29? Yani 22 falan fena olmazdı. 22'de kalsaydım diyorsunuz. Yani. Daha genç olma derdi başladı mı yani 28'de? Maalesef daha geçen hafta başladı, fark ettim ben 28 olduğumu. O zaman başladı. 28 yaş ağır bir yüktür gerçekten de. Umut Bey, hayatla ilgili böyle net şeyler var mı önünüzde? Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Peki o zaman kolay gelsin. Daha önünüzde uzun yıllar var. Mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size de mutlu yıllar. Hoşçakalın. Yalnız böyle hep Oktay'ın doğum gününü kutlayacaksanız yayın yapamıyoruz. Onu da aynı şey yapalım da. Çünkü bakalım bugün Fahir arayacak mı? Benim en büyük şeyim o. Aa, doğru. Dur bakalım. Yoksa Barcelona'da zevke sefaya dalıp unutacak mı? Barcelona'da yani şeye çok var tabii. Neye? Doğum gününe çok var. O yüzden bence çok beklersin. Nasıl doğum günüme çok var ya? Yani orada... Bir saat var aramızda abi, ne? Öyle değil mi? Bir saat yok mu arada? Yani kağıt üstünde bir saat de gönüllerde saatler var. Niye sabah sabah moralimi bozuyorsun sen benim ya? Fahir aramazsa da ben varım arkadaşın olarak, ben kutladım. Yani tabii sen de kutladın da senin... Yani tabii senin kutlaman da önemli de yani senin... Yani senden de beklerdim ama yani... Fahir kutlaması da ayrı bir... İşte... Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Haberlere bakıyoruz Oktay Demirci ile birlikte, buyursunlar. Haberlere bakacağız ama mesajla, maille, Twitter'la aracılığıyla doğum günümü kutlayan herkese bir kere daha teşekkür edeyim ben buradan. Ben de buradan hatırlatayım. Yani bunun yüzünden yayın yapamıyoruz. Evet. Bu mu yani? Bugün hatırlatacağın şey bu mu yani? Ohio'dan arıyor beni çok değerli arkadaşım, çok değerli dinleyicimiz. Ohio'dan aradı, Ohio'ya sataşma mı var diye. Ve burada öyle bir şey yok falan diye bir açıklama yaptı. Çok teşekkür ediyorum, doğum günümü kutladı. Bu mu yani senin söyleyeceğin şey, bu mu yani? Hayır, doğum günün kutlansın ama yani... San Francisco'dan aranıyoruz. Los Angeles, San Francisco arasından. Ohio'dan aranıyoruz. Ben de doğum Ankara'dan günümü. Aranıyoruz. Ben de doğum günümü kutladım. Hiç böyle tebrik falan olmadı. Yayında sadece doğum günüm olduğunu belirtip yayına devam ettim. Hiç arayan soran olmadığından da böyle şey oldu. Yavan oldu biraz diyorsun. O gün gösterdikleri duyarlılığı bugün de göstersinler diyorum. Peki, bu mesajların umarım doğru yerlere ulaşır ve herkes duyarlılığını bu konuda gösterir. Teşekkürler. Evet, içinde bulunduğumuz günler tercih yapma dönemi. Tercihler dediğimiz, evet, tercihler dönemi dediğimiz dönemi. Çok önemli, herkes bir şey söylüyor. Kimisi diyor böyle yapın, aman diyor ötekisi, aman böyle yapmayın, şöyle yapın. Farklı farklı şeyler var, tavsiyeler var. Şimdi bizim biraz insanın kendini övmesi yavan bir şey ya. Biraz benim övünecek tarafım da olmadığından çok rahatım bu konuda. Yok, övünecek tarafı olan bir insanın kendini övmesinden bahsediyorum. Ha. Ama yani şimdi bizim bu durumda bana öyle geliyor. ODTÜ'den işte Ankara'daki ODTÜ kampüsünden veya Kuzey Kıbrıs'ta güzel yurttaki ODTÜ kampüsünden bahsetmek biraz öyle geliyor bana. İşte şöyle güzel, böyle güzel falan filan diye böyle bahsetmek ama başka üniversitelerden bunu bir tarafa, şüphesiz ki ODTÜ çok güzel bir üniversitemizdir. Çok güzel, çok da güzel olacak işte son günlerde bir yeni şeyle beraber ODTÜ'nün içinden yol geçtikten sonra bir sonraki adımda herhalde her tarafının fayans kaplanması olacak. Ben alt geçitleri gördükçe böyle düşünüyorum. Onu Kıbrıs'a düşünüyorlarmış zaten. Fayanslı üniversite diye geçecek yani, evet. Dışarıdan. Onun Kıbrıs kampüsüne daha da güzel olacağı benziyor. Güzel yurtun ortasından bir yol. Tabii ki buraya da zaten Anadolu Bulvarı'nın devamı diyorsun değil mi sen? Hı-hı. Anadolu Bulvarı'nı Kıbrıs'a bağlayacak bir şekilde yaparlarsa daha yani alttan tamamen alttan gidecek. Diyecekler ki şimdi su altında nasıl olacak? Fayans. Fayansı yaparsan ve su geçirmez. Diyecekler ki fayansı ama aralardan su geçir. Hayır. Derz. Derz tabii ki. Derz teknolojisini lütfen ihmal etmeyelim. Şimdi burada işte 70 gün köprüsü falan var ya, oradaki teknolojiyle yapsınlar her şeyi. Hiç sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Ve 70 günde olacağını da ben bugün sabah gazetesinden fazla öğrendim. Fazla 70 gün. Yani ya da onun gibi bir şey. Sabah gazetesinden birazcık okuyunca öğreniyorsun tüm ayrıntıları. O yüzden tabii ki ODTÜ bütün bu özellikleriyle beraber çok önemli bir üniversitemizdir. Ama onun dışında geleceğin mesleği tavsiyelerine uymayın. 2 yılda bir değişiyor diyen. Geleceğin mesleği doğru değişiyor. Hakikaten. Bir tavsiye var mesela. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba. Ben tekrar aradım. Cevap hakkı doğduğu için. Ege'nin geçmiş doğum gününü kutlamak istiyoruz. Nereden arıyorsunuz efendim? O zaman az önce aramıştım ben Los Angeles Transferası'na. Evet. Dediğim gibi ilk kez bugün canlı dinliyoruz. O yüzden bugün aradık. Şeytanın daha bacağını... Ege'nin doğum gününü canlı dinliyor olsaydık o zaman da arardık. Şeytanın bacağını bugün kırdığımız için toplu bir doğum günü kutlaması yapalım diyorsunuz yani. O zaman Fahir'inkini de kutlayın bari ya. Ne alakası var canım? Fahir'inkinde tamam, daha çok var. Fahir bize gıybet etmediği için Fahir'inkini kutlamak zorunlu hissetmedik. O zaman gerekirse ararız ama ben de yani gıybet etmeyin arkamızda. Ben de kimsenin yani doğum gününü zorla kutlattıracak bir yapıda bir adam değilim. İsteyen isteyenin doğum gününü kutlasın. Tamam peki çok teşekkür zorla ederim. Zorla ile alakası yok ya, peki. İçlerinden gelmiş. Ne yapıyorsunuz şu anda? Neredesiniz şu an? Dinledik ya demin San Francisco'ya gidiyoruz. Sanırım Santa Cruz yakınlarındayız evet. Santa Cruz. Nereden yola çıktınız? Nereye gidiyorsunuz? Los Angeles'tan çıktık. Ya işte doğum gününü kutladığınız adamın size sorduğu sorular bunlar. Benim onun doğum gününü kutladığım için. Hacan o zaman senin doğum gününü kutlamıştı. Şimdi benim doğum günüm. Ben senin doğum günün sırasında hiç şey yaptım mı? Baştan mantık ediyoruz galiba. Kaç yıldır oradasınız? Efendim? Kaç yıldır oradasınız? Ben 7 sene civarı oldu. 7 sene civarı. Ne iş yapıyorsunuz San Francisco'da? San Francisco'da. Burada yaşayan diğer arkadaşım da ben de bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisi. Bu San Francisco bilgisayar mühendislerinin yoğun olduğu bir yer mi? Silikon Vadisi'nden dolayı. Silikon Vadisi. Evet. Ya onu taşımıyorlar mı o vadini? Nedir yani şeyi? Yani Silikon Vadisi böyle ufacık bir yer olmadığı için taşınması biraz zor tabii. Peki bu Los Angeles'la ilgili bu geçen haftalarda bir şey mi çıktı bu trafikle ilgili? Şöyle olacak böyle olacak falan diye bir trafik sorunu mu var Los Angeles'ta? Los Angeles'ta şimdi Amerika'nın en yoğun ikinci şehirler arası yolu var. Evet. 105 numaralı karayolu. Çok yoğundur. Yani İstanbul'un köprü trafiği gibi düşünün. O tamir için sanırım kapatılmak zorunda kaldı. Yani kapatılması demek şehrin trafiğinin kilitlenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla peki, onunla ilgili o olay. Sizi etkiledi mi peki bu? Tam sizin Los Angeles'ta olduğunuz döneme denk geldi herhalde. Yok, bir hafta önce olduğu için biz ondan yırttık. Yani biz gittiğimizde bitmişti abi. İyi bari. Peki adam gibi bir başkan yok mu 405. Yolu iyice uzatacak oradan mesela ne bileyim Silikon Vadisi'nin ortasından geçirecek? Sanırım Los Angeles'tan geçirmez. Benle konuşurken bak telefon hatlarında sıkıntı oluyor ya. Ya da keşke şöyle sorsaydık. Los Angeles'ta doğru dürüst bir şey yok mu ya? Üniversite yok mu bir doğru dürüst yol geçecek? Evet hakikaten. İlla Silikon Vadisi'nden geçmesi gerekiyor. Üniversiteler ilerleyen zamanlarda yollara yer açmak üzere böyle büyük parseller olarak düşünülmüş ki fıt fıt fıt yollar geçsin. Sonuçta Los Angeles Los Angeles'larındır. Yani bir üniversitenin doğru tamamen şey yapması ne demek yani? Ne alakası var diyoruz. Geçirsinler alt geçit üst geçit. Şimdi fayans yok adamların elinde demek. Los Angeles'ta mı? Aha. Hiç ben Fayanslar Diyarı Los Angeles'ımız diye bir film seyretmedim. Bugüne kadar Los Angeles'la ilgili bir tane film seyrettim. Bir filmde fayans görmedim. Bakayım ya ben şeyi biliyorum ama Seattle civarı fayans şehri Seattle diye biliyorum ben havaalanına giderken o. Ama Washington o tarafta yani. Ama bilmiyorum ya Los Angeles'ı bak ben de şey yapamadım. Neyse. Geleceğin mesleği tavsiyelerine uymayın. 2 yılda bir değişiyor diye. Beyefendiye ya Silikon Vadisi'nde mesela hala şeye ihtiyaç var mı bilgisayar mühendisine? Yoksa bilgisayar mühendisine doydu mu vadi? Herhalde tekrar arar. Çünkü 3 telefon olduğuna göre. Artık Fahir'in doğum gününde. Dinleyicimiz onu da bir gıybet etmesi gerekir. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Uğur Erdener demiş. Çok gözde olan dalların yerini belki 2 sene sonra başka dallar alacak. O yüzden akıl karışmasın. Ne istediğiniz mesela şimdi şu aralarda yakın gelecekte en çok konuşulacak meslekler diye. Gerçi bir bakalım şimdi yani ne günümüzde olduğunu. İhtiyaç duyulan meslekler hani burada genç arkadaşlarımız gelecekte ne okusam ne faydalı olur diye düşünüyorlardır ama hiçbir şey şu anda geleceğin meslekleri üniversitelerde okutulmuyor. O yüzden temel bilimi, analitik düşünceyi öğrenmek lazım. Onu da güzel bir okulda öğrenmeye çalışın. Yani yarın öbür gün hiçbir meslek şu anda üniversitelerde okutulan bölümlerden çıkmayacak. Okutulan üniversitelerde var da işte spesifik alanlar herhalde biraz daha şansı azaltıyor mudur? Nedir mezun olduktan sonra? Daha genel bir şeyler okumak, ondan sonra uzmanlaşmak daha mantıklı evet. Gibi galiba. Yaşam koordinatörlüğü diye bir şey var mesela geleceğin meslekleri arasında. Yaşam koordinatörlüğü. Şu tip bir şey. Ben de ilk defa okuyorum. Bu mesleği uygulayanlar... Ben sana söyleyeyim mi? Yaşam koordinatörü. Ne? İyi yaşam koordinatörü. Nedir? Psikoloji ve işletme okuyacak. Hem insan ruhundan hem de para yönetmeden anlayacak. Yaşam koordinatörü şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın demekle olmuyor çünkü. Biraz da onun maddi altyapısı konusunda da fikir vermek lazım adana. Yaşam koçunun bir ilerlemiş tabii. Hali mi bu yani? Yaşam koçu çünkü atıyor tutuyor. Şunu yapmalısın, bunu yapmalısın falan filan diye. Parası nerede bunun yani, deyince cevabı yok. Gelirleri de yönetmesi lazım. Tabii hem yani. Geliri yönetecek hem de niyeti. Vallahi öyle demiş zaten. Rehberlik, güzel sanatlar, spor etkinlikleri, psikoloji, teknolojik gelişmeler, güncel değişmeler konularında uzman olmaları gerek. Yalnız öyle bir gelirler idaresi diye bir şey göremedim ben burada Ege. Ama şimdi mesela Fahir gibi bir adama mesela ben yıllardır yaşam rehberliği yapıyorum. Kim yapıyor? Ben. Ne telefonunu zaman? Nasıl kullanacağını, televizyonunu nasıl kullanacağını, uydu antenini nasıl kullanacağını hep ben anlattım Fahir. Bugün de senin doğum günün. Fahir'e de zaten onları sen anlattın. Ya işte, yarın akşam da zaten gösterim var. Ben böyle bir şeyi bedava yapıyorum ama yarın öbür gün isterdim ki Fahir'den bunun karşılığında 3-5 kuruş bir şey alayım. Yani ben bunu... Parayı da sen al. Tamam abi. Şarabı da sen hiç getirme. Sen de mesela sanat direktörü gibisin Fahir'e. Ne izleyeceğini adamın eline veriyorsun CD olarak. Bunu izleyeceksin bu arada. Yok abi estağfurullah. Sağlık koordinatörlüğü. Sağlığınızla ilgili her işi sizin adınıza. Bak bu sana bir tane bundan lazım biliyorsun lazım değil mi? Lazım valla. Git benim için koş diyeceğim adama. Ara sırada gerizekalı diyecek bir adam mı olacak bu? Sağlık koordinatörü. Bana mı diyecek? Sana diyecek tabii. Bana mı diyor? Ben paramı alıyorum gerizekalı. Ben ona derim ki git koş benim için. Biraz spor yap. Şınav çek. Ha, sen bu mu senin sağlık koordinatörlüğünden anladın? Ne öbür türlüsünü ben bilmiyor muyum? Biraz koşmam lazım. Biraz spor yapmam lazım. Uluslararası avukatlık ister misin? O da onu isterim bak. O çok güzel. Ne yapacaksın mesela? Uluslararası avukatlığı hemen isterim diye şey yapıyorsun. Ne yapacaksın? Neydi? Savaş suçlularını kovalayacağım dünyanın dört bir tarafında. Ne oldu diyeceğim? Şiştim bakıyorum. Daha havalı bir şey düşünmüş müydün? Savaş suçlularını mı kovalayacaksın? Hı-hı. Sen git kovala diyeceksin bu adamı biliyorsun değil mi? Uluslararası avukatını. Ne yapayım şimdi? Ben kendim uluslararası avukatı ben ne olacağım. Sen kendin mi olacaksın? Hı-hı. Biraz hukuk. Biraz yabancı dil. Eğlence uzmanlığı diye bir şey var. Yani bir de adam zaten savaş suçlusu olduğunda çok da iyi avukat olmaya gerek yok. Belli zaten adamın suçu. Sadece zaten aranan adamları mı şey yapacaksın? Aha. Peşinde koşacaksın. Kelle avcısı Boba Fett Ege Kayacan. O zaman gerek yok. Avukat olmana gerek yok ya. Kelle avcısı ol. İşte tamam. Boba Fett mi yazacağım? Boba Fett mi yazayım oraya? Avukat Ege Kayacan yazacağım. Boba Fett olman için yanında bir şey olması lazım. Oğlun falan olması lazım. Ali olmaz o işe. Ali olmaz. Çocuk düşünün, düşünün derim Ege. Şimdiden düşünün derim. Başka? Eğlence uzmanlığı var. İnsan yaşamının standartlarının yükselmesi, kişilerin kısa sürede maddi olanaklara sahip olmaları, sahip olmaları onları diğer alanlara yöneltmektedir demiş. Aha işte. Parayı bulan adam ne yapacağını şaşırıyor. Aynen öyle. O yüzden bu alanlardan biri de eğlence sektörüdür. Parayı bulan adamı yönlendireceğin. Şimdi böyle eğleneceğiz diye. Aynen öyle bunun bir şey. Bunun kankalık müessesesi değil mi? Abi para varsa ezelim diye dolaşan. Tabii canım da işte o mesela bugüne kadar böyle önemli örnekleri var ya. Kankalık müessesesinden batan bir dolu adam var. Doğru ya. Bilinçsiz kankalık. MC Hammer mıydı? MC Hammer evet. MC Hammer bunların en... Anturajı bitirdi adamı. Şey örneği. Net örneği. İstek koordinatörlüğü diye bir şey var. Bunu anlamadım. Hızlıca onu da okuyalım mı? Bu mesleği, İstek ve temenni koordinasyonu. Bu mesleği yapanlar karşılaşılabilecek her türlü yasal sorunu çözebilecek bilgi ve deneyimde olacaklardır. Bu kadar. Ne demek bilmiyorum. Yani yasal konuda isteklerimi şey karşılayacak bir yani adam. Yani şimdi mesela sen çok para kazandın. Ne zaman? Doğum gününden itibaren sonra. Çok para kazanmaya başladın. Tamam. Ondan sonra işte ilk aklına gelen temel ihtiyaçlarını falan karşıladın. Para akmaya devam ediyor. Sen artık o parayı nereye yönlendireceğini şaşırdın. Bir takım artık parayla gelen garip istekler sende belirmeye başladı. Hemen bir, ben hemen iki tane animatör tutarım. Geliyorsun. Onları yaptın ama hala akıyor para. Amfiteyatar tuttum mesela, o da mı? Tabii tabii. İki animatör, amfiteyatar. Akıyor akıyor akıyor, garip istekler belirdi. Hemen istek koordinatörünü çağırıyorsun. Hukuk uzmanı zaten o. Ben bundan sonra donsuz dolaşmak istiyorum diyorsun. O onun önündeki bütün hukuki engelleri kaldırıyor. Hmm. Sana yasaların içinde donsuz dolaşmayı sağlayacak açıklar buluyor. Herkesin donsuz dolaşmasını istiyorum dersem. Onun da gerekirse parasını verirsin, hukuki altyapısını kurar. İstek danışmanı öyle bir şey. En garip azından istekleri hukuki bir şeye sokmak. He, çok güzelmiş. En azından ben yani uluslararası avukatlık dışında bunu da yapıyorum bu arada. Sen ne yapıyorsun? İstek? İstek koordinatörlüğü. Evet ya, o da sana çok uygun bir meslek. Bir tane daha sana uygun meslek evet var. Gen mühendisliği. Gen mühendisliği. Bu tam sana uygun bir meslek. Çok istiyorum ama çok okuması çok onu. Çevre bilimleri. Bütün genleri öğreneceksin sıfırdan. Orman ve tarım ürünlerinin kullanılmasını falan bilmen lazım. İyi. Sen genetikte odun mu kesiyorsun? İşte tarım ürünlerinin kullanılması deyince odun kesmek mi geliyor? Orman abi ürünü dediğin geyik mi? Boynuz mu kesiyorsun? Gerekirse odun keseceksen gerekirse keseceksin. Bunun stajı var, şeyi var yani, illa şey diye. Odun keserek nasıl gen mühendisliği? Benim bildiğim ağaçları tanıyacaksın. Oradan, sen tanıyor musun ağaçları? Timsahtan gen alıyorsun. İnsandan gen alıyorsun. İşte yarı timsah yarı adam gibi bir şey yaratıyorsun. Timsan. Timsan. Timsal. İnsanlık timsali timsan. Timsan da tencere şey gibi oldu ya. Ne odundan gen alıp adama koyuyorsan odun gibi adam mı çıkaracaksın orman mühendisi, gen mühendisi değil ya. Sadece o değildir canım. Kimyasal teknolojiler, çevre bilimleri, bunların hepsinden anlayacaksın. Çevre bilimleri, sen bana söyle otun bütün çevresinde nerede ne yapılır? İşte pide nerede yenir, mantı nerede yenir hepsini biliyorum. Yeme uzmanlığı, o eğlence uzmanlığına giriyor. Eğlence uzmanlığı doğru. Yeme içme uzmanlığı. Bir de bakayım ne var? İmaj mühendisliği. İmaj mühendisliği. Bak onu da bir güzel becerim. Ama bu keşke buna geçen süre biraz acaba söylemeyeyim mi diye mi geçti? Hemen atlamanı bekliyordum. Yani hayır, her şeye atlarsam güven uyandırmaktan uzak kalırım diye korktum. Neyse, yeteri kadar bunun zaman geçince bunu aşıyorsun. İmaj mühendisliği olmasın ya. Mühendislik nerede burada? İmaj mühendisliği öyle deme. Disiplinler arası bir şey bu. Yani sosyoloji, psikoloji, antropoloji, mühendislik teknikleri. Bahsettiğin hiçbir şeyde sosyoloji, mühendislik teknikleri de var ya. Sanatsal efektler. Efekt vereceksin adama. Sanatsal ama. He. O tip şeyler yani. Bugüne kadar çünkü imaj danışmanı ne diyordu? Şuraya fular bağlayacaksın. Ha öyle. Ondan öyle sonra değil. Leoparlı çanta. Öyle. Bunda değil. Sen ne yapacaksın? Adamın içine devreleri döşeyeceksin. Aynen öyle. İçinden gelecek o adamın. Yani bu sadece insan için değil, kurum için de yapacaksın bunu. Öyle düşün. Sırtına yani hoş bir LCD monitör. Hemen ensesine bir USB girişi. Enseye mesela kravat şeklinde böyle bir LCD monitör. Orada kıyafetine göre orada kravatın rengi değişecek mesela. Ne kadar güzel. Bunu yine imaj danışmanı yapamaz. Mühendis lazım bunun için. Ama yani sırf mühendis de olmaz. Bu böyle çünkü bir antropolojik bir şey de lazım. Adamın hem kültürüne falan uygun olacak. Tabii hem yani, de fiziksel yapısına ya uygun olacak. Çünkü sırıtır yoksa. Akü takacaksın adamı. O akünün de en yassı, en hafif şekilde olması lazım ki belli olmasın. Şimdi sen akü takacaksın deyince herkes gidip akü takmasın. Çünkü akü yakışan olur, yakışmayan olur. Mesela akü değil mesela birine şey daha iyi yakışır bu. Lamba tipi bir şeyler. Gaz lambası olabilir, bir şey olabilir. Gazlı tüp çizim. Tüp takayım diyorsun sen adamı. Tüp mesela mührüz. Neydi? Mührüz. Neydi onun adı ya? Hürmüz. Hürmüz. Hürmüz de mesela gezen şey piknik tüpü. Piknik tüpü diye bir şey var mı bizim Oktay, ülkemiz dışında piknik tüpü? Yayınımızın değişik yerlerinde bir kez gazlı içecek herhangi bir bağlamdan uzak bir de piknik tüpü dediğin bu sabah tespit edildi. bir açıklama ister misin? Doğum günün neşmesi. Ay, doğum günün neşmesi diye düşünelim bunu da. Piknik tüpü diye bir şey var mı yurt dışında? Bugüne kadar 3-4 kere yurt dışına gittim. Hiç piknik tüpü diye bir şey görmedim ama ben ya. Ama tüple pikniğe çıkan adam da görmemişsindir. Ya o ebatta tüp vardır da onu pikniğe taşımak. Ha, kimsenin piknik teknolojisi geldi. Zayıf değil mi bu adamlarda? Tabii. Piknik tüpü diye bir şey yok. Adamın piknikten anladığı doğayla buluşmak. Nasıl zavallılar ya. Tüp olmadan sen doğanın tadını nasıl çıkarıyorsun? Bir kere daha nasıl öğrenmek. Basın iyilerini al. İyi şeylerini al. Radyo Tümrüt'e Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda bir neşve. Dur bakalım, hayırlı olsun sonu, buyursunlar. Çok teşekkür ediyorum. Üniversite konusunu şöyle girdik. Oradan çıkmadan bir üniversiteden bahsedelim. Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Bu sene galiba açıldı değil mi? Ha, yeni mi açıldı? Yeni açıldı galiba. İzmir, benim bildiğim Ankara, bir yerde daha var galiba, Eskişehir. 3 yerde eğitimi olacak. Ve ne yetiştirecek? Sadece uzay araçlarını kullananlar değil, aynı zamanda uzaya gidecek kişileri de yetiştirecek. Buna yönelik eğitim de verecek üniversite. Aa, Türk Hava Kurumu. Ben zannediyorum pilot falan, onların yanında uzayla ilgili çalışmalar. Tabii onlar da olacak da Türkonotlar da yeni Türkonotlar gelecek bu önümüzdeki dönemde. Türkonot net bir şekilde telaffuz edildi mi? Yok ya, o kabul edildi. Yani şimdi şey Türkonot yoksa... O not takım şeyi çok güzel, hoşuma gitmedi benim. Yani Astro Türk falan olsa. Ya bilmiyorum ki, astronotta zaten öyle bir şey var mı? Kozmonotta öyle bir, yani milli içeren astronotta bir şey var mı? Yok. Taykonotta da yok. Yani illa sonu o not diye bir şey. Astro Türk falan daha havalı olmaz mı? Evet, astrolu bir şey olmadı. Bu arada yani tamam, şimdi Türkiye'nin ulusal uzay çalışmalarında Türk isminin geçmesi çok mantıklı da, olur olmaz şeyleri de böyle bir markaya yaratırken Türk kelimesini kullanmak da bir acıklı olmaya başladı bir noktadan sonra ya. Ben dün bir park yeri gördüm. Ne yazmışlar? Park Türk. Türkiye'nin bütün araçları burada park ediyor falan gibi böyle bir sloganla mı? Nasıl bir... Panparkizm mi? Katoto parkı mıydı yoksa? Yok canım, tek normal, katlı. Tek katlı. Yani bir marka tamam da hani her markaya da onu koyma ya. İşte ben koyacağım diye herhalde millet şey yapıyor. Otoparkın sahibi de ben koyacağım diye bir iddiaya mı girdi artık, ne oldu? Büyük ihtimalle. Bu arada ben şeyi de öğrendim zamanında. Ne? Bir yerde okumuştum, ne kadar doğru bilmiyorum da, ticari yasa, yani Türk kelimesini öyle olur olmaz kullanmak yasak ya. He. O yüzden Türk kullanılıyor. Ha, öyle mi? Öyle bir şey var. Yani mesela bir gazetemizin de mesela ismine bakarsan Türk. Haber Türk diye mi geçer? Haber Türk diye geçiyor. Öyle yani, söylenişi öyle ama yasal olarak kendini Türk güvencesine almış diye okumuştum. Sonra da oturup gazetenin logosuna bakmadım, bilmiyorum şeyini de. Bakayım ben seni yalancı çıkarabilecek miyim canlı yayında? Yo, Haber Türk yazıyor, doğru. Ya işte böyle bu işler. Gücü özgürlüğünde ama. Evet. İnsansız hava gemisi projesi yürütüyormuş. İnsansız hava gemisinin kime ne faydası var? Havaya bir faydası yok. Gemiye bir faydası yok. İçinde insan olmadığına göre bana da bir faydası yok. Nedir yani insansız hava gemisi? Ya işte oradan dolar. Toplayacak çıkar, tabii bir 3-5 şey... kişiyi çıkar, onlara da bir seyirlik olsun. Otursun cam kenarından, baksın dünyaya. Ana şurası bizim emmi falan diye. Baksana bak, cool. Analı onalı konuşan adamları zaten herhalde almazlar buna. Almasınlar yani, şey. Ama ne güzel bir taş bir toplayacak, bir şey yapacak. Ege yani taş, bir küçük bir şey bulacak. Galiba şu gördüğüm suymuştu diyecek. Bir insanlara bir heyecan i̇nsansız olacak. İnsansız hava aracı mı, uzay aracı mı? Hava aracı. Havada hava ne taşı ya? Ben taş atacağım, onu havada mı kapacak? O kadar, o köpek. Biraz daha yukarıdan gider ya. Buralara gelmiyoruz. Açıklardan gider. Ne kadar yukarıda olsa da gene taş yok orada. İnsansız uzay aracından. Bir fotoğraf çeker, bir fotoğraf gönderir Ege. Koy oraya yani adam bir, koy. Bir esprisi olur ya. Bu küçük olacak Ege. Sen niye şey yapıyorsun her şey? İnsansız hava gemisi de olsun. Hayır, insanlısı da olsun bunun. Biraz bunun... daha büyük yap. Hayır, bunun... Adam da girsin için, onu demek hayır, istiyorum. Hayır, var. Büyüğü de var. Bunun insanlısı da var. Sen niye itiraz ediyorsun? İnsansızı da olsun. İnsanlısı da olsun. Gerekirse hayvanlısı da olsun bunun. Hayvanlı uzay gemisi. Kim neye itiraz eder? Ben burada yerden bakarken eşekler uçacak havada. O hayvanlısını da istemiyorum. Önce insan. Bir benim sloganım kişi, öyle. Birçok kişi de hayvanlısını istiyormuş. Ben de hiç anlamıyorum da. Yine de hayvanlısını isteyene de saygı duymak lazım. Allah bana Allah. Da enteresan gelmiyor önce ama. Önce beni bir gezdir. Pis hayvanın bindiği. Önce ben diyorsun yani. Önce ben. Önce insan, önce ben. 2 yılda Amerika'da eğitim alacaklarmış bu üniversiteye girenler, öyle denmiş bilmiyorum. O yüzden hazırlanalım. Türk notlara hazırlanalım şimdiden. Böyle de bir gelişme var. Bakalım, herhalde bunun ayrıntılarını daha önümüzdeki günlerde öğreniriz. Ne oldu, bir gidip geldin galiba. Kulaklarım bana küçük bir doğum günü sürprizi yaptı. Evet, doğum günü demişken Victoria Beckham ve David Beckham'ın biliyorsun yeni bebeleri oldu, Seven. Biliyoruz. Bir ismi daha var bunun da, Seven. Seven Naci. Hatta bir de telefon numarası varmıştı. Alo Seven, neredesin? Alo. Seven Naci neredesin diye bir de telefon ve bildiğim kadarıyla başta Ankara olmak üzere. Her yere cevap. Küçük bir kamyonette dolaşıyor. Şarkı çıktı mı Seven? Ucuzun. Herhalde çıktı ya. Çünkü gazetelerde çıktığına göre. Açıklamalar yaptığına göre. Daha gazetelerde yok canım. Sır gibi saklanan bebe Seven diye geçer. Niye bunu sır gibi saklıyorlar? Nazar teknolojisi var mı bunu? Adamlarda yok değil mi? Niye? Yoktu. Ne kadar sır gibi saklarsan ileride fotoğrafını o kadar pahalıya satıyorsun. Nazardan ziyade. Ha o mu? Daha pahalıya satalım. Tabii. Daha pahalıya satarız baby. Senin 3000-5000 diyerek... sterlin verecekler. Bunu sen bir 5 yaşına kadar saklarsak Victoria demiş. Milyon alırız. Milyon. Hayır. Yani yine göstersin. Ondan sonra bir başka. Çünkü zaten bebek dediğin şey biraz değişiyor ya. Yani bunu göstersin. Ondan sonra bir 5 yaşında tipini... tekrar... Arasın gazeteleri. Bunun bayağı bir tipi değişti. Tipi değişti diyerek. Yani bu o zaman verdiğimiz fotoğraf zaten bütün bebekler gibi o bebekti yani. Bu da şimdi bizim... altın takma diye bir şey yok ya bunlarda. Yok, hediye gönderme varmış ama. Ama altının yerini tutmaz yani. O yüzden ne yapacaklar? Nakite nasıl çevirecekler çocuğu? Saklayarak, gazeteye satarak. Çocuğun nakite çevirme diye bir anlayışın olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kaç çocuğunuz var? 3. Kaçını nakite çevirdiniz? İkini de nakite çevirdiniz. Bozdurduk. Üçünü de bozdurduk biz. İyi, hmm, güzel. Valla hediye yağıyormuş dünyanın dört bir yanından. Herhalde bizim gibi böyle bir şeyler gönderelim diyerek hiç tanımadıkları hayranlarından hediyeler geliyormuş. Tabii o hediyeleri böyle bir istiflemek falan filan zor iş. Zor iş olduğu için belli bir... Adam tutulmuş. Hediye istif. İstif mühendisi mi? Ve buna da geleceğin mi? Geleceğin mesleği deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden geleceğin mesleği laflarına kanmayın genç arkadaşlar. Kanmayın diyoruz. Sizi dolandırmaya, paralarınızı almaya çalışıyorlar. Diyelim, reklamlarla coşalım. Modern Sabahların son dakikaları bunlar sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci'nin doğum gününü kutlamak istiyorsanız lütfen bu dakikaların geçmesini bekleyin. Yayınımızı yapamıyoruz. Bunu da bazı dinleyicilerimiz kıskanma falan filan çatla falan diye şeyler gelmiş. Bazı dinleyicilerimizden de destek. Neyin desteği ya? Neyin desteği yani? Ne desteği istiyorsun? Ne tip bir destek istiyorsun? Doğum gününde ilk beni ilk sinirlendiren adam olduğun için sana teşekkür ediyorum Ege. Yayın yapamıyorum. Yani burada. O kadar tebrikler, gazeteleri bize okuduk. İçeride mutfakta konuşacağız. Ne yayında ne konuşacağız diye 2 dakika orada bir plan yapma süremiz var. Efendim çok teşekkürler telefondan. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, eksik olmayın. Bu mu, buna mı şey teselli olmak istiyorsun? Sabahtan beri o kadar haber okuyoruz. Sinirlenmedim. Senin şu beni teselli edin. Beni teselli edin. Bana şey yapın. Hadi ben güzel bir haber vereyim de. Buyurun. Güzel bir bağlayalım. Bugünü. Hakikaten bugün zaten 26 Temmuz. Önemli bir gün. Doğru. Sağlam ilişkinin sırrını çözmüş uzmanlar. Onu verelim. Bir herkes işte böyle haberler lazım. Sevgili olsun, arkadaş olsun. Yoksa iş arkadaşı olsun. Senin doğum gününü duymak istemiyor insanlar. Evet, dinliyorum. Teşekkür ederim Ege ya. İngiltere'de psikologlar tarafından yapılan araştırmalarda bir İngiliz ilişkinin psikolojisine göre o zaman bu. Bir ilişkinin sağlamlığı için biraz ben sana tavırlayayım. Çiftlerin nasıl sağlamlaştıracağını bulmuşlar. El işaretimle maddi durumu ben şey yapıyorum. Dünyanın en ince nesi? Kemanı. Kemanının sesi. Bir ilişkinin sağlamlığı için çiftler birbirine sarılacak demiş. Ne öpüşme, sarılacak tabii. Ne öpüşme ne yoğuşma demiş. Çiftler demiş birbirine sarılacak. Sarıldıkça demiş ilişki sağlamlaşır. Bugüne kadar haricinde her şey dediğimiz şeyi biraz daha sınırlarını iyice çekiyorlar yani. Her şey hariç sadece sarılma diyorlar. İnce mi çekiyorlar dedin sen? Bir boyacı tabiri. Önceye çekiyorlar. Ben de durup dururken yayınımızda bir boyacı tabiri olan ince çekmeyi kullandık. Merak et. Biraz daha önceye çekiyorlar. Doğru söylüyorum doğru. O zaman. Daha sağlıklı ve kalıcı olduğu saptanmış sarılmanın. Sarılmanın kalıcı uyardığı etkiler... uyandırdığı yani. Sarılma ne demek? Onu da yapışma ya. Hayır. Abi lütfen. Hayır ya, uyandırdığı etkileri düşün. Ha. Daha kalıcı tabii oluyor ki. Yani. Akılda kalıyor. Bu bana niye sarıldı diye. İngiltere merkezli bir çöpçatan sitesi varmış da. Onun ilişki danışmanı varmış. Çöpçatan sitelerinin ilişki danışmanı. Özel bir çöpçatan sitesinde ilişki danışmanı olarak çalışıyor. Sarılmanın seksten en önemli farkının uyandırdığı duygunun çok önemli olduğunu söylemiş. Ve kalıcı olması. Kalıcı olması. Nedir uyandırdığı duygu sence? Güven duygusu. Başka ne tip bir duygu uyandırmış olabilir? Başka ne duygu? Güven, geleceğe inanç. Geleceğe değer, evet. Ondan sonra kendine güven. Kendine güven. Karşındakine güven. Kimsin sen? Bir sarılma 5 oturuma bedel demişler. İşte tam orası anlaşılmamış işim. Sevgili İngiliz haberleri olduğu için İngiliz kültürüne hakim olmayanlar tabii ki anlamamışlar resmi. Çok özür dileriz, evet. Kendine güvenin 5 sebebini açıklarken İngiliz uzmanlar sarılma demiş. Yani bu illa sevgili olacak diye bir şey yok. Seksli meksli haber diye öyle düşünmüyorum. Ben o zaman yayından sonra seni bir sana bir sarılayım. Sana bir sarılayım. Doğum günü sarılması. En güzel doğum günü hediyesi. Fahir'in yani en iyi arkadaşının sana şu anda veremeyeceği bir hediye. Veremeyeceği diyorsun, bir şey diyorsun. Bir kuru telefon. Saçma sapan bir şey. Bir kuru telefonla başka ya. Bir şey yapacak. Yani ne yapabilir? Bir kuru telefon. Belki yani... böyle bir mail gönderir. Ama pasta. Üzerinde bir mum. Ama... O tip bir şey gönderir. Böyle küçücük bir pasta ve yanan bir mum. Ama benim sarılmamın verdiği kendine güvene verebilecek mi? Sarılacak mı? Ben şimdi sana bir sarılacağım. Bakalım bu haberinin arkasında ne kadar durabiliyorsun. Yallah, ya sarılacağız bir git, ya. Bir git la. Bir git la diyeceğine eminim burada. Ama yani öyle de öyle dense bile demiş uzmanlar. Ondan sonra o uyandırdığı güven duygusunu başka hiçbir şeyde bulamam demiş. Ben zaten güven duygusunun uyandığını hissettiğim anda kaçarım. Bugün sarılmak şart mı peki? Yarın falan mesela. Doğum günü sarılması bu. Evet. Her gün sarılacağım. Yayından şart. Önce de sarılacağım. Bugün artık yayın öncesi sarılmayı kaçırdık. Yayından önce, yayından sonra yani. İki tip sarılma olacak diyorsun. Sarılma başka? O kadar ya, sağlam ilişkinin sırrı sarılma demiş. Yani illa sevgili olarak düşünmeyin bunu. Arkadaşınıza, çocuğunuza, sevdiğiniz bir arkadaşının çocuğuna, çocuğunuza. Ondan sonra komşunuza, alışveriş yaptığınız kapıcınıza, işte bakkalı. Sarıldığın anda manava. Çünkü sarılmada bir esirgeme duygusu da var ya. Mesela şimdi burada bir şey patlasa. Ben ne yaparım? Hemen koşarım sana, sarılırım ve senin üstüne kapanırım. Sana bir şey olmasın diye. Patlamasa peki? Patlamasa sadece sarılırım. Veya el sıkışma. Ama o esirgeme hissi insanda biraz güven uyandırıyor. Ben mesela seni taştan, topraktan, ateşten korurken sen de o sırada güven uyanıyor. şu taşlar bir düşsün de. Esirgeme dediğin ne? Neyden esirgeme? Kötülerden esirgeme. Esirgemememe anlamında mı? Esirgememe. Yoksa gözünü budaktan esirgememe anlamında mı? Yani hiçbir şeyden kendini esirgememe seni anlamında esirgiyorum. Mı? Seni esirgiyorum. Kendimi esirgemiyorum, seni esirgiyorum. Esir. Esirgemek. Ne yani. Demek esirgemek ya? Esirgemek işte korumak ya. Esirgemek. Tamam. Hadi gel birbirimize esirgeyelim o zaman. İyi sevgili dinleyiciler, yayınımızı bu noktadan sonra siz kendi gönlünüzden devam ettireceksiniz. Yarın sabah buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.